شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Endelea na kitabu chetu shurutul mufassir wa adabuhu, sharti za mfasiri wa Qur'ani na adabu zake. Lil'allama al-hafid Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Na leo tunaelekea ukurasa 11. Qala shurutul mufassir wa adabuhu. Laqad bayyana al-ulama, wa hakika wamebainisha maulama, hadhihi shurut, sharti hizi, والآداب ناداب، وهذا ملخص لبعضها، نهو نفوبيشو وزتاجة وفوبي وبعاذي شرطه. شرط يمانزو الإخلاص، إخلاص كم قصدية الله سبحانه وتعالى، هو مسافك كي الله سبحانه وتعالى، وصحة الاعتقاد نا هو نيتكادي أمبايلو كمسيه. Fa inna man kana maghmusan alayhi fi dini, kwa hakika yule ambaye tekekuwa pemeporwa juu yake fi dini hii, katika dini yake, la yu'tamanu ala dunya, basi hapaaminiki kwa dunia, kwa maana dunia kwa kile kuaminiki itakuwa ni yenye kumchukua. Fa kaifa ala din, vipi tena juu ya dini. Na maghmus, kuporwa, pia ina maana kwamba ni dharau au kufanywa dharau, kadhalika kudogeshwa, kadhalika ina maana vile vile kutoa aibu juu yake na kufanywa ihana ndani yake. Ya tatu anasema as-salamatu min al-bid'ah, kusalimika mtu kutokana na bid'ah. Wa ta'dhim al-Qur'an, na kuitukuza Qur'an. Wal-i'tiqad, na kuitakidi annahu kalamullah, kuitakidi kwamba hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qul ghayru kalamu malikina, wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina, bidhalika dana atqiya'u wa afsahu, kama qala al-allama Abu Bakr ibn Abi Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Wa tauba wal inabatu ila Allah, na kutubia na kujirejesha mtu, kujielekeza na kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الرائع، katika kitabu chake ambacho kichukua kizuri kinachosema التبيان في أقسام القرآن، صحيفة 143، anasema لا يدرك معاني القرآن، hawezi akadiriki zile maana ya Qur'an، hawezi akadiriki maana za Qur'ani. ولا يفهمه ولا كفهم إلا القلوب الطاهرة، اسبقوا زل نيويو أمبازل قزكو صافي. وحرام على القلب، ناني حرام كما نزمنيم وزل ولمويو، المتلوث بنجاسة البدع، ولقو متشفليوا ونجس زبدع، والمخالفات نالمان بوامبالو كنك نيومي نا أولي mwenendo ambao ulikuwa sahihi. Ayanala maanihi, kupata na kujua maana zake Qur'ani. Wa an yafahamahu, na kufahamu maana zake kama yambahi, kama unavyotekana. moyo ambao uliokuwa umechafuka kwa najis, najis za kibida na mambo ya mukhalafati, mambo ambayo yalikuwa yanakwenda kinyume na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, basi umenyimwa moyo huo kufahamu maana za Qur'ani na kufahamu kama vile ambavyo unavyostahili kufahamu kuifahamu hiyo Qur'ani. Qala al-Bukhari, amesema al-Imam al-Bukhari fi sahihi, katika sahihi yake, fi hadhihi al-aya, katika aya hii, yuridu qawlahu ta'ala, katika aya hii anakusudia kwamba kauli yake Allah mtukufu aliye juu, la yamassuhu illa al-mutahharun, amesema inda hadhihi al-aya la yajidu ta'amahu, hatupata ladha yake hiyo Qur'ani, illa man amana bih, isipokuwa yule ambaye alikuwa ameiamini Qur'ani na akaiamini kwa imani ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alitumwa nayo, watu waamini hivyo, akaiamini kwa imani hiyo. Sasa la yajid, hatopata ta'amahu, ladha yake, illa man amana bih, isipokuwa yule ambaye alikuwa ameamini. Haya ni maneno ambayo talibu ilmi anatakana kwamba yafahamu na yahifadhi. Wa hadha aidha, na kauli hii vile ndani yake anasema min al-ishara al-aya, kuna ishara ya aya, wa tanbihiha, na uzinduzi wake au tanbihi yake, wa huwa annahu la yaltadhu, kwamba hatupata ladha, yaltadhu min iltadha wajadahu shahiyan ladhidhan, maana yake mtu kuhisi ladha ambayo ya hali ya juu kabisa, bihi kwa hiyo Qur'ani, kwa hiyo la yaltadhu bihi, hatupata ladha kwa hiyo Qur'ani, wa biqiraatihi, na qiraa chake, itakapokuwa moyo wake umechafuka, itakapokuwa moyo wake umeingia najisi, najisi hizo za kinini, za kibida. Kwa hiyo ladha ya Qur'ani hatojisikia kabisa, wala kujisikia kwamba anajisikia raha katika moyo wake, hakuna hilo jambo. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kutokana na moyo wao, moyo wake na nyoyo za masahaba wake zilikuwa ziko safi, akawa anamwambia Bilal, tustarihishe, kwa maana ikimwe swala, watu wengi katika swala, sasa aanze kusikia raha katika ile swala, kwa sababu tayari nyoyo ziko safi kwa kusikia maneno ya Allah na kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wafahamihi, na kuifahamu kwake, watadaburihi, na kuizingatia kwake, illa man shahida, isipokuwa yule ambaye atakayeshuhudia, annahu kalamullah, atakayeshuhudia kwamba hayo ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu yote atakayesema kwamba ni kiumbe cha Allah, au atakayesema kwamba sauti yangu ni kiumbe cha Allah na mfano wa shubha kama hizo, basi fahamu kwamba huyu mtu ladha ya Qur'ani anakuwa ni mwenye kunyimwa. Naam. Anasema takallama bihi haqqan, Allah amezungumza kwa maneno hayo kiukweli na kihaki kabisa. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, na akateremsha kwa mtume wake hali ya kuwa ni wahi. Wala yanal, wala hatupata na kufahamu maanihi, maana zake, illa man lam yakun fi qalbihi harajun, isipokuwa kwa yule mtu ambaye hapakuwa katika moyo wake harajun, uzito wote ule minhu, kuhusiana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Biwajihin min alwujuh, kwa njia yoyote ile miongoni mwa njia, ikawa yeye hana wasiwasi, hana shaka, hana uzito wote ule kuhusiana maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ndio ambaye yeye ataweza kufahamu maana ya Qur'an, na ataweza kudiriki ule ufahamu ambao ulikuwa sahihi wa kuifahamu Qur'an. Faman lam yu'min, basi mtu ambaye alikuwa hajaamini, bi annahu haqqun min indillah, kwamba hiyo Qur'an ni haq, tena inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fa fi qalbihi minhu harajun, basi katika moyo wake kuhusiana na Qur'ani kuna uzito, kuna shaka, ila akhirihi, akasema maneno haya mpaka mwisho wake. Wakala Az-Zarkashi fi burhanihi, akasema Az-Zarkashi katika kitabu chake Burhan, juzuu ya pili, kurasa 180 mpaka 181, amesema aslu alwuquf ala maani alquran, asili ya mtu kusimama juu ya maana ya Qur'ani, at-tadabbur wa tafakkur, ni kuzingatia na mtu kutafakkar. Wa alam, natambua, annahu la yahsulu linnadhir fahmun maani alwahi haqiqa, kwamba hapatupatikana kwa yule mwenye kuangalia, fahmun, hapatupatikana fahamu maani alwahi, ufahamu wa kufahamu maana ile wahi, haqiqatan, kiuhakika. Wala yadhharu lahu asraru alilmi, wala hapatudhihiri kwa kiyeye zile siri za elimu. Min ghaibi al-ma'rifa, anasema kutokana na kuwa mbali na ufahamu, yani ule ambao ulikuwa sahihi. Anasema kutokana na kuwa mbali na ufahamu ulikuwa sahihi. Maana yake nini? Maana yake min ghaib, kutokana na siri ya utambuzi. Maana yake kwamba ule utambuzi ambao uliokuwa umefichikana kwake hatofahamu mtu kama huyo. Kwa sababu gani? Anasema fi qalbihi bid'a, na ilhali kwamba katika moyo wake kuna bid'a. Ikiwa kwamba kuna bid'a katika moyo wake, hatuweza kufahamu jambo hilo. Au israru na ala dhambi, au akawa yeye anaendelea katika dhambi. Mwanadamu anatekana kwamba akifanya dhambi awe ni mwenye kung'oka katika ile dhambi na ajute katika dhambi ile, asiwe kwake yeye kuna israr. Israr kwa maana kuendelea katika zile dhambi. Akiendelea katika dhambi, ina maana moyo wake unapata weusi. Kila akifanya dhambi unapigwa doto jeusi, kila akifanya dhambi unapigwa doto jeusi, mpaka unakuwa kiza moyo wake. Maana unakuwa giza totoro, ule moyo hauna nuru. Kwa hiyo moyo ukiwa hauna nuru, ina maana huyu mtu hawezi kufahamu chochote kile, kwa sababu ndani yake umejaa madhambi. Au fi kalbihi kibrun, au katika moyo wake kuna kibri, kama vile watu wa bidaa ndani ya nyoyo zao kuna kibri. Tayari mtu kashajiona kachukua digiri yake, kashajiona kashachukua master yake, tayari anajiona kwamba yeye kashakuwa shekhe na anaweza kuzungumza lolote na kuwaradi wote na kujiona kwamba yeye yupo katika haki. Kumbe ni upotoshaji wa ile kile kibri chake ambacho alichokuwa nacho, ndicho ambacho kinachomsukuma katika hali hiyo. Au hawa, au matamanio ya nafsi, au hubu dunia, au mtu kupenda dunia. Mtu akipenda dunia tayari anakuwa ananyimwa vile vile maana ya Qur'an, ananyimwa kufahamu ule usahihi wa maana ya Qur'an, kama yule mtu wa bid'a ambao tulimuelezea jana kwamba yeye amenyimwa kufahamu maana ambazo zilikuwa sahihi ya Qur'an. Au yakunu, au ikawa ghairu mutahaqqiqul iman, au kwa yeye si mwenye kuthibiti katika imani, maana imani yake si imani ambayo ilikuwa imara. Au dhaifu tahqiq, au ni mdhaifu katika kuthibiti katika mambo. Au mu'tamidan, au akawa yeye mwenye kusudia ala kauli mufassir, kwa maana akawa mwenye kusudia kwa kuegemea na kutegemea juu ya kauli ya mfasirina wa Qur'ani. Laisa indahu, hakuna kwake yeye illa ilmu bidhahir, hakuna kwake yeye kufahamu isipokuwa elimu ya kufahamu dhahiri tu yale maneno, hajaingia ndani. Yani ikiwa huyu mfasiri kwake yeye labda alifahamu dhahiri ya maneno, lakini ule undani wake haujui kwamba anakusudia nini, akachukua kauli ile. Au ikiwa yeye huyu ambaye alimtegemea yule mfasiri, simefahamu, yani huyu ambaye alimtegemea yule mfasiri, yani akachukua yale maneno ya mfasiri hali ya kuwa yeye hajafahamu kiundani anakusudia nini yule mfasiri. Maana zote mbili zinaingia katika lafzi hiyo, umefahamu maana mbili hizo. Au yakunu raji'an ila maqulihi, au akarejea, au akawa kwamba ni mwenye kurejea katika kile kitu ambacho kinachotafsiriwa na akili yake na kuingizwa katika akili yake. Wa hadhihi kulluha, na haya yote anasema hajabun, ni vizuizi. Wa mawani'u, na mawani vile vile. Baadhuha, baadhi yake, akidun min ba'd, baadhi yake vina nguvu zaidi kuliko vingine, maana vingine ni vikubwa zaidi vizuizi hivyo, kama mtu kuisraru fi dhambi, kuendelea mtu katika dhambi, kadhalika moyo wake ukawa umejaa masala ya bid'a, ni vizuizi ambavyo vinamzuia mtu asiweze yeye kufahamu ule uhalisia ambao ulikuwa unakusudiwa katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhirihi, mpaka mwisho wake ameyasema hayo. Nambari mbili anasema li risalatu kaifa natadabbaru alquran, anasema kwangu mimi kuna risala ambayo inasema kaifa natadabbaru alquran, vipi tutaweza kuzingatia Qur'an. Bayantu fiha, nimebainisha ndani yake ahamma wasail, njia ambazo zilikuwa muhimu zaidi, almusaida, zenye kusaidia ala tadabburi alquran, katika jambo la kuizingatia Qur'an. Sadarat, kitabu hicho kimepatikana na kuchapishwa, andari albashair alislamia Beirut, kimechapishwa sehemu hii. Nambari tano, jambo la tano, tawakhi alhadhar, mtu kukusudia tahadhari na kujihimiza katika tahadhari. Tawakhi bi maana alqasd wa tahari, bi maana yake, maana yake kwamba ni kusudia, wa tahari na kujihimiza, alhadhar na tahadhari, maana yake kuwa na tahadhari, fil bu'di, katika jambo la kuwa mbali, anil hawa, kuhusiana na alhawa, washatat na shatat. Shatat anasema wasamamil amani, manake kuwa, manake ashatati, manake kwamba ni mtu kuwa anayumba yumba na hengi hengi, na wala hakusudii maana yake kwamba hiyo ya mbele, kwa sababu wao haina maana kwamba ibara inatoka nyuma. Wao manake na ibara hii ya mbele katika jambo hilo. Wasamamil amani na samamil amani, samamil amani ni muunganiko wa maneno mawili, lakini maana yake inaitwa samamul amani, au baadhi ya kadu utaikuta inaandikwa samamul amni. Simefahamu maana yake asadade ni kuwa madhubuti. Simefahamu maana yake ni asadade kuwa madhubuti. Fidhalika, katika hayo yote, maana mtu achukue tahadhari, bil bu'd anil hawa washatat, na kwenda kombo, maana kwenda kinyume. Sasa anasema wasamamil amani fi dhalika, na umadhubuti wa yote, kwamba mtu asiwe kwamba yeye katika matamanio, wala asiwe katika pahala ambapo alipokuwa sipo. Yani umadhubuti wa yote fidhali katika jambo hilo ni haya fuatayo. Jambo la mwanzo, an yufassira al-Qur'ana bil-Qur'an, ili awe madhubuti mtu katika kutafsiri Qur'an. Kwanza itafsiri Qur'ani kwa Qur'an, aangalie hii aya hakuna mnasaba wa hii ambayo imetafsiri katika sehemu nyingine, aangalie hivyo. Jambo la pili, thumma bisunnati almutahhara, kisha katika sunna ambayo ilikuwa imetoharishwa. Thumma biaqwali sahabati alkiram, kisha kwa kauli za masahaba ambao walikuwa tukufu radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma biaqwali tabi'in, kisha kwa kauli za matabiina. Wa ya'tamidu fi dhalika, na ategemee katika jambo hilo, ala tafasir, katika tafsiri almu'tamada, zenye kuegemewa na zenye kutegemewa, inda ahli sunna, mbele ya watu sunna, mbele ya watu wa sunna. Asichukue tu tafsiri ambazo zilikuwa zimebeba mahabba wa dabba, mambo ambayo yalikuwa ndio na mambo ambayo yalikuwa sio, yote yakakuwemo humo, kama vile tafsiri Safwat at-Tafasir na tafsiri nyinginezo za kina Zamakhshari na tafsiri nyinginezo. Undhur tafsir, angalia upambanuzi hadha wa jambo hili, fi muqaddimati fi usuli tafsir, angalia katika muqaddima ya usuli tafsir ambayo sisi tayari akmalnahu, tayari tumekwisha kukamilisha sisi, tumekwisha kuisoma. Walburhan kadhalika, angalia upambanuzi wa haya katika kitabu Alburhan juzuu ya pili kurasa 175, ila ghairi dhalika, na mengineyo, mina shurut, katika sharti, wal adab, na katika adabu, alati ambazo sayajidi alqari, atazikuta msomaji tafsira upambanuzi fi hadhi risalati mubaraka, katika risala hii ambayo ni baraka. Walakad kuntu bitahqiqi nasiha, na nimesimama mimi kuthibitisha na kuhakikisha maelezo yake kuhusiana na risala hii. Watakhriji ayatiha, na kuzitolea maelezo zile aya zake. Na takhrij maana ya kutolea maelezo, kuanzia pale ambapo zilipoanza, kama ni hadithi basi kama ni rawi, kuanzia huyu rawi, yani kwamba ni thika au kwamba ni dhaifu au kwamba ana ila gani au kwamba ni rawi mwenye kubalika, na mfano wa vitu kama hivyo, na hadithi ambapo pale ambapo inapatikana, na aya maana yake kwamba aya hii inapatikana wapi. Simefahamu aya hii inapatikana wapi na inazungumzia nini, zote hizo ni takhrij. Kwa hiyo watakhriji ayatiha wa ahadithiha, na takhriji za aya zake, wa ahadithiha, na hadithi zake, wa athariha, na athari zake zilizokuwa zimekuja, ala qadri taqa, kwa kadri ya uwezo, wa hiya mustaqilla, nayo ni risala ambayo ilikuwa imekuwa mustaqilla min kitab, imeandikwa mustaqilla au mustalla, lakini ilikuwa imekusudiwa ni mustaqilla. Umefahamu? Ni mustaqilla min kitab, ambayo ilikuwa inajitoshelezesha kutoka katika kitabu al-itqan, itqan lis-Suyuti, cha Imam Suyuti. Walakad kumtu bitahqiqihi, kwa hakika mimi nimesimama katika tahkiki yake, wa ta'liqi alayhi, na kutolea taaliki maelezo juu yake, wa takhriji ahadithihi wa atharihi alkathira, na kutolea maelezo kadhalika hadithi zake wa atharihi na athari zake alkathira ambazo ni kwa nyingi sana. Yasduru ala an daril kitab al arabi bi Beirut, ambayo inapatikana kitabu hicho katika darul kitab Beirut. Hadha, haya yote, kama kana min sawab, yale ambayo alikuwa imesibu, fa bi fadlillahi al aliyyi, ni kwa fadla za Allah al aliyyi alikuwa juu, kwa mtukufu na alikuwa juu. Wa ma kana min khata'in, na yale ambayo alikuwa ndani yake yanapatikana kwamba inatokana ni makosa, famini, basi hayo makosa ni kutoka kwangu mimi, wa mina shaitani, kutoka shaitani. As'alullaha al-maghfira, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, namuomba Allah msamaha. Kama arju, kama ninavyotarajia, qari'a hadhi risala, msomaji wa risala hii, da'wata saliha, kutarajia kwamba ataomba dua ambayo ilikuwa nzuri, bi dhahri al-ghaib, kwa dhahri al-ghaib, basi na mimi mwenye kujua, na dua bi dhahri al-ghaib mustajaba, dua ya dhahri al-ghaib ni mustajaba, kama ilivyokuja katika hadithi ambayo inapatikana katika sahihi Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba da'watu akhi al-muslim li akhihi bi dhahri al-ghaib mustajaba, dua ambayo atakayoomba ya Muislam kumwombea ndugu yake Muislam, basi inakuwa ni yenye kubalika, basi na yeye mwenyewe akajua, akamwombea ndugu yake dua, basi na mwenyewe kujua, basi inakuwa ni mustajabu. Ala ra'sihi malakun muwakkal, katika kichwa chake kuna malaika amewakilishwa. Kullama da'a li akhihi muslim, kila ambapo anapomwombea ndugu yake Muislam, basi kuna malaika ambaye amewakilishwa. Anapoomba dua, malaika anaitikia amin wala kamithlu. Kila anapomwambia ndugu yake dua, Allah mjalie huyu mja alikuwa jeoa aoe, umefahamu, na mbona wewe wala kamithlu, kama ulikuwa unahitaji mathna, basi na kwa nyepesi mathna, simeelewa hapo. Allah mjalie huyu apate kitu fulani, basi malaika wala anatikia amin, na wewe mfano wa kitu hicho unamwambia ndugu yako Muislamu. Lakini haya watu wako mbali nayo sana. Allahu musta'an. Walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na shukrani zote ni za Allah, alladhi ambaye bi ni'matihi, kwa neema zake, tatimmu salihat, unatimia mambo ambayo yalikuwa mazuri. Na haya ni maneno ambayo mtu anatakana ayaseme pale ambapo anapoona jambo la neema. Allah akimruzuku neema, basi aseme alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na akiona jambo ambalo kwa suzuri aseme alhamdulillahi ala kulli hal. Aseme maneno hayo, ndio Mtume swallallahu alayhi wasallam alifundisha. Kwa hiyo mtu akikuuliza vipi hali yako, alhamdulillahi ala kulli hal, bila shaka kuna jambo hapo ambalo limemsibu yule ndugu yake Muislamu. Tayari wewe salafi umetengana fahamu hivyo, kwa sababu wewe unaongozwa na elimu. Kwa hiyo akikujibu hivyo, vipi hali yako, alhamdulillah ala kulli hal, vipi, mbona unajibu hivyo, kuna hali gani yani ambayo ilikuwa ni ah, mambo yako vizuri bana. Lakini wengine hata hajui maana yake, yani yeye akiulizwa alhamdulillah ala kulli hal, shababu maana ya kusudia katika hali zote, mimi namshukuru Allah bana katika hali zote, umefahamu. Kumbe kila tamko la pahala pake, kila tamko la pahala pake. Sasa kama Allah amekuruzuku neema, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salih, kaifa haluka, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Umeelewa? Hivi ndivyo ambavyo unapotekana. Naam. Na hisi kwa leo tufikeni hapo. Tutakuja kuondokea nao athaminu wa sabauna fi ma'rifati shurutil mufassir wa adabu. Leo ni dharura. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.